Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў на борце нашай машыны часу. Мы зноў у 1918. У Маскве з'явіліся і беларускія бальшавікі. Група дзеячоў, незадаволеная ігнараваннем іх бальшынёю беларускіх арганізацыяў, пайшла на службу да маскоўскіх бальшавікоў. Савет народных камісараў даў ім грошай на выданне беларускай газеты «Дзянніца» і на арганізацыю нацыянальнага камісарыяту ў Маскве. Уплыў гэтай бальшавіцкай установы пашыраўся на Смаленскую і частку Віцебскай губерняў. Большую частку сваёй працы члены беларускага бальшавіцкага камісарыяту, грамадзяне Жылуновіч, Чарвякоў, Скарынка, Войтка і іншыя аддаюць тыднёвай газеце «Дзянніца», дзе няспынна пішуць усялякія несянеціцы пра паўнамоцныя беларускія цэнтральныя арганізацыі ў Вільні і Менску, пішуць у газеце даносы на паасобных дзеячоў, заклікаюць чытачоў да барацьбы з імі і падобнае. І ўсё гэта за некалькі дзясяткаў тысячаў рублёў, седзячы ў цёплых апартаментах сацыялізаванага маскоўскага асабняка, далёка ад шматпакутнага беларускага народу і ад цэнтраў беларускай культуры і дзяржаўнага жыцця. Гэтак інфармаваў грамадскасць народны сакратарыят у Менску. Газету вядзе Жылуновіч і на нас усіх разам з вамі сабак вешае, наракаў Язэп Варонка ў лісце Антону Луцкевічу. Рада БНР мела, між іншым, і сваю сталоўку, якая забяспечвала будзённыя патрэбы радных, персаналу і наведнікаў. Яе забеспячэннем займаліся самі палітыкі, пасылаючы харчовых кур'ераў у менскае наваколле. Гэтым сведчым, што грамадзяніну Івану Макарчуку даручана народным сакратарыятам закупіць у месце Сміловічах і ў ваколіцах ядзімых прадуктаў для сталоўкі пры Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Праз тыдзень становіцца вядома пра вынікі гэтай харчовай экспедыцыі. Народны сакратарыят просіць у нямецкага каменданта Менску дазволу, каб Іван Макарчук прывёз са Сміловічу 15 пудоў бульбы і 4 пуды аўса для коней, што знаходзіцца ў распараджэнні Народнага сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР і народны сакратарыят былі не адзінымі прэтэндэнтамі на мясцовую ўладу ў Беларусі ва ўмовах акупацыі і ў далейшай перспектыве. З уцёкамі бальшавікоў адрадзілася дзейнасць органаў улады дэмакратычнай Расіі ў Менску, прадстаўленых Менскім губернскім земствам і Менскай гарадской думай. 20 траўня на губернскім земскім сходзе гэтыя сілы прынялі рэзалюцыю ў беларускім пытанні. Яны пацвердзілі вернасць пастановам усебеларускага з'езду пра аўтаномію Беларусі ў складзе Расіі, прызналі правільным выдзяленне грошай Радзе БНР у пачатку яе дзейнасці, асудзілі курс Рады і Народнага сакратарыяту БНР на адтаржэнне ад Расіі. Пытанне палітычнай будучыні Беларусі, паводле земцаў і думцаў, можа быць вырашана толькі беларускім устаноўчым сходам, а не самазвана групай грамадзянаў, якою з'яўляецца цяперашні склад Беларускай Рады, які страціў усялякую сувязь з усебеларускім з'ездам і беларускім народам. Канец цытаты. Рада БНР прызначыла скліканне устаноўчага сходу на 1 снежня 1918 году, але тады ўжо будзе не да з'езду. А вось 24 траўня народны сакратарыят вырашаў пытанні прамоцыі беларускай справы праз друкаванае выданне. Было пастаноўлена асыгнаваць сродкі на газеты тыднёвікі ў Кіеве, Маскве, Петраградзе, Віцебску, Смаленску, Магілёве, Горадні, Вільні, Беластоку, Пінску, Гомлі, Полацку і на ўсялякі выпадак у Менску. А вось пасля Пінску ў дужках прыпісана, нота бэне, выдаваць на пінчуцкай мове. У чэрвені Рада БНР з памяшкання «Стройзапу» на рагу Захараўскай і Серпугаўскай пачала перабірацца ў больш рэпрэзентацыйны будынак, юбілейны дом, што на архірэйскай гары. Тамсама на асобным паверсе меўся размясціцца і народны сакратарыят. Заля пасяджэнняў была абсталяваная згодна з найнавейшымі патрабаваннямі, адмыслова падрыхтаванае месца для прэзідыуму, трыбуна і лёжы для публікі. Аднак праз нейкі час выявілася скандальная сітуацыя. Будынак быў арэндаваны дзеячамі менскага беларускага прадстаўніцтва, Аляксюк, Вернікоўскі ды іншыя, не для рады, а для нейкага арганізаванага імі клубу. Яны ніяк не пагадзіліся саступіць юбілейны дом народнаму сакратарыяту. Такім чынам рада і народны сакратарыят і надалей засталіся ў доме нумар 43 на Захараўскай вуліцы, займаючы там каля 20 пакояў на трэцім паверсе. На самым гэтым доме ўжо красавалася шыльда «Народны сакратарыят Беларускай народнай рэспублікі». А ў справаздачы касы народнага сакратарыяту было пазначана за вывеску для сакратарыята і кручкі 34 рубля 20 капеек. Камісія, што займалася выпрацоўкай дзяржаўнай сімволікі і ўвядзеннем гістарычных дзяржаўных тэрмінаў, паспела замяніць касу з граблямі на пагоню. Адным з наступных крокаў была замена ўсёй дзяржаўнай тэрміналогіі. У адмысловым праекце прапаноўвалася зрабіць такія змены. Беларуская народная рэспубліка, Рэч паспалітая беларуская, Рада БНР, вальны соім РПБ. Старшыня рады, галоўны маршалак, народны сакратарыят, рада Рэчы Паспалітай Беларускай, старшыня народнага сакратарыяту, канцлер Рэчы Паспалітай Беларускай, народны сакратар фінансаў, падскарбі земскі, кіраўнік справаў, генеральны пісар, сябры рады, паслы вальнага сойму, правінцыйныя рады, соймікі, устаноўчы сход, вялікі вальны сойм, старшыні, маршалкі, гарадскі галава – войт. Гласныя – это значыць сябры гарадской рады – лаўнікі. Урадавыя распараджэнні і акты, устаўныя граматы, універсалы і гэтак далей. Праект гэты сустрэў спачуванне ў новым сакратарыяце, это значыць скірмунтавым, і меўся быць зацверджаны яшчэ ягоным папярэднікам, першым складам народнага сакратарыяту. Ой не, радаю Рэчы Паспалітай. Але, відаць, там сядзелі людзі крыху менш рамантычныя. Вось жа спроба стварэння новага кабінету пад кіраўніцтвам Скірмунта скончылася нічым. Праз 10 дзён пасля даручэння яму сфармаваць урад, ён вяртае мандат народнаму сакратарыяту. У гэтай сітуацыі чакалася дапамога Антона Луцкевіча, які тады быў у Вільні. Аднак нямецкія ўлады яго, ініцыятара далучэння да БНР беларускіх правых, у Менск так і не пусцілі. У выніку Раман Скірмунт быў прызначаны надзвычайным паслом Беларусі ва ўкраіне з паўнамоцтвамі весці перамовы аб усталяванні міждзяржаўных дачыненняў паміж БНР і ўкраінскай дзяржавай і выехаў у Кіеў. Разлік быў на тое, што з гетманам Скарападскім лягчэй дамовіцца клясава блізкі яму чалавек. З 26 траўня ў старшыні народнага сакратарыяту Язэпа Варонкі адбыўся банкет. Пра нагоду нам нічога не вядома. Удзельнікі банкету, кіраўнікі БНР, пакінулі на адмысловым аркушы памятныя надпісы. Крачэўскі, народны сакратар фінансаў, павінны даць астатні бой за рэспубліку. Аўсянік, народны сакратар унутраных справаў, незалежнасць і непадзялімасць. Лёсік, старшыня рады БНР, нехай станецца, як жадаецца. Захарка, скарбнік народнага сакратарыяту, палепшыць жыццё нашага беднага народу можа толькі народная рэспубліка. Заяц, народны сакратар юстыцыі і кіраўнік справаў народнага сакратарыяту, будзьце ўсе ў душы шчырымі і праўдзівымі беларусамі, тады нам будуць верыць. А вось Аркадзь Смоліч, народны сакратар асветы і нацыянальных справаў, я з усімі згаджаюся, бо пара спаць. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.